salsicha. یاسی جون مثل یاسه تن تو چی میشد میشدم حریر پیرهن تو یاسی جون یاسی جون مثل یاسه تن تو چی میشد میشدم حریر پیرهن تو در و وا کن تا به جمع عاشقتم به تو ثابت میکنم لاغرتم در و وا کن تا به جمع عاشقتم به تو ثابت میکنم لایقتم آره یاسی برو آره کجی جونم با همون یه نیم نگاه عشق نباشه درد درمون نمیشه گل که نباشه دل گلستون نمیشه یاسی یاسی نگین الماسی در میزنم درد دیگه بس رو در توسی یاسی یاسی نگین الماسی در میزنم درد دیگه بس رو در دل گلستون نمیشه یاسی یاسی نگین علماسی.